Damgalanmış bir yüreğin esirisin sen. Canı burnunda bir adamın ölüm sebebisin sen. Hiçbir şey yokmuş gibi davranan, sustukça susan, vurdukça vuran, kaçtıkça kaçan, alçaldıkça alçalan, kalleş bir yüreğin pusu gözlerisin sen. Dağlasan da her vakit yaramı, sanma sana durup durup ağlarım. Bağlasan da bütün yollarımı, sanma döner sana koşarım. Kalemim kırıldıysa yüreğinden, bir daha yazmayacaksa ellerinden, görmeyecekse gözlerinden, sanma vurulurum, sanma yıkılırım. Merak etme sevmelerimden, dağılmam gönül hücremde ben. Haram kokulum, özledimse özledim. Yalan soydum, sevdimse sevdim. Yumrukladıysam duvarları, kanattıysam parmaklarımı. Çıkmaz yolum, sana ne, kime ne? Delik deşik uykuların içinde ve kan ter düşlerin peşinde. Ulan tükendimse tükendim, geberdimse geberdim. Vicdan harbinde koma hain yüreğini. Sevmek senin neyin? Görmek gözlerini pus olmuşken böyle. Ben ölmüşüm, kalmışım. Sana ne? Sana ne? Bir akrep zehridir, öldürür sevdam. Yüreğim yaralı, dillerim suskun. Sızlana sızlana, dağlar gönlümün. Yüreğim yanar da, közlerim suskun. Yüreğim yanar da, közlerim suskun. Bu tarih böyle devam etmeyecek. Yaşanan tarih böyle gitmeyecek. Bir gün sen yazacaksın. Denizdin kalbimde, güneştin gözlerimde. Çok söylemek istemiştim de söyleyememiştim diye. Aykıracaksın, buzdan yüreğini taştan taşa çalacaksın. Kafanı 40.000 parçaya ayıracak, aklını fikrini yitireceksin. Görmek için gözlerim, bir defa daha tutmak için ellerimi. Kalan varını vermek isteyeceksin. Ne varın, ne varlığın güldürecek. Hiçbir şey kâr etmeyecek. Bu takas bir daha olmayacak. Sevgimin katresine muhtaçlığın mahşer gününe kadar sürecek. Ama asla yüzün gülmeyecek. Ben bir gönül mahkumuyum. Ben bir kader mahkumuyum. Yanık bir gönül eskisi. Darda kalmış bir yüreğim. Gözleri yakan acı iniltisiyim. Ben bir gönül mahkumuyum. Hasretin asıl ismi. Kavuşamayan, kavuşsa da asla buluşamayan, kan revanda kalan bir yüreğim. Sevgi işçisiyim. Ben bir gönül mahkumuyum. Ben bir kader mahkumuyum. Tesbih çekerim, volta döverim, parmaklık sayarım, ömür sayarım, gün sayarım, yıl sayarım. Ben bir gönül mahkumuyum. Sen görmesen de, hiç gelmesen de, yattığım ranzada gördüğüm, mahpusluğumda 1000 defa öldüğüm, rüyalarımda tek gördüğümsün. Aldırma, vur şimdi. Aldırma, kır kalemi şimdi. Sanma gelirim, bükülürüm. Sanma ölmekten geri gelirim. Çek o kara gözlerini, sık kalbime kalbime. Bir adım kıpırdarsam, namerdim.